राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2059 11 नवंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम परमात्मा परिपूर्ण है अब तो है पक्के है ईश्वर जो नहीं है अपना जो अलग खास चीज है अहंकार जैसे हरेक आदमी को मैं हूँ ये हरेक कर्म होता है ये पशुओं को भी अनुभव है कि मैं हूँ कुत्ते को भी होता है मैं हूँ तो मैं हूँ इसमें चेतन है हूँ तो चेतन है और मैं अहंकार अपना पर होते ये है जड़ मैं है जड़ और जड़ के साथ है मैं के साथ तो हूँ हो गया अगर इस साथ अहंकार नायक है तो केवल जड़ चेतन रहेगा चेतन तो केवल चेतन में हूं नहीं होगा है होगा है ये अहंकार साथ में रहने से मैं हूं मैं होने से हूं है और मैं नहीं रहेगा तो है रहेगा है वही और सिर्फ सत्ता रुक रहेगी इसमें कोई अहंकार नहीं रहेगा सिर्फ सत्ता रहेगी है तो सामान्य है वो हैगा तो है जो है जो का तू है वो पहले भी है पीछे भी है और ऐसा भी है वो ज्यादा स्वप्न सुस्ती सबसे अधिक है तो तू रूप है सत्ता है सत्ता है सत्ता ये मैं बना था समझ से है अनुभव होगा है है, है, है। सच्चिदानंद घर ये सच्चा सत्य आनंद है सत्य हुआ और है ज्ञान रूप है इस बात में चेतन हुआ उसमें कोई विकार नहीं है इस बात से आनंद हुआ विकार कोई है ही नहीं विकार है तो ये समझ है हुआ सच्चिदानंद है परमात्मा है जो का तो इस बार कुछ नहीं है एक है के साथ में मैं नहीं है मैं अपना प्रकृति है आकाश मन बुद्धि अहंकार तो अहंकार अपना भी एक है निर्विकार कारण कोई कारण नहीं है वो अहंकार है वही वैसे विकार सब पैदा होते हैं अहंकार नहीं रहा है रूप सत्ता रूप है आरोग्य सत्ता रूप है सबसे परिपूर्ण समान रूप से एक परमात्मा वहाँ मैं तो ये मैं नहीं है नहीं तो कृत्य न अकृत न करने से भी वो नहीं है न करने से भी नहीं है न किसी व्यक्ति का वहाँ प्रवेश है नहीं तो कृत्य न अकृत्य नहीं नशा से सर्वभूते इससे कोई मतलब नहीं है, असत सामान्य है। वो सामान्य सत्ता सब में सत्य स्वाभाविक परिपूर्ण है, वह सदा में से सत्ता में स्थिति होगी, उस सत्ता में स्थिति सबकी स्वाभाविक है, उनमें कहीं नहीं है, दूरी कल्पना है, अपना प्रगति वो छोड़ देनी है। है वो तत्व है जो कहते ना उसे भूत है भविष्य से अनका वर्तमान है काल नहीं है, सबको प्रकाश स्वाभाविक ऐसे एक सूर्य ऐसा प्रकाश प्रत्येक कृष्ण लोक में मम रवि एक एक रवि स्वाभाविक संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे क्षेत्र क्षेत्री था कृष्ण प्रकाश दीवार एक क्षेत्री वो संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है, उस क्षेत्री को एक देश में हमारा मान लेना है ये बाधा है। सामान्य रूप से सबको प्रकाशित करता है स्वाभाविक, जैसे सूर्य का प्रकाश है तो कोई किसी का किया हुआ नहीं है, निरपेक्ष है, उसमें अगर अच्छा काम करे तो भेद पाठ करो, स्वीकार करे तो स्वीकार करो, ना दत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम करो, ना सुकृत कोई पाप ग्रहण करता है ना सुकृत दूषित ना पुण्य ग्रहण करता, अज्ञान के कारण से मोहित हुआ पुरुष होता है पाप और पुण्य, ना दत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम करो, अज्ञान जानते ज्ञान तो वो अज्ञान ज्ञान उनका प्रकाश हो जाएगा, जिन्होंने अज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश कर दिया है तो मोह है नहीं है, तो मोह तो अज्ञान जन होता है स्वाभाविक है, उसमें स्थित रहने सबको स्वाभाविक है, सत्य स्वाभाविक है, वो सत्यनारायण ज्ञान है मूलम खेती पूर्ण आनंद पूर्ण आनंद अपार आनंद अनंत आनंद क्षम आनंद शांत आनंद घन आनंद असद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद वही को शत्रुप कह दो ज्ञान रूप कह दो आनंद रूप कह दो आनंद अभ्यास है जो पाइपो शांत सदघन सदघन आनंद घन सदघन सदघन आनंद घन घन घन घन का तात्पर्य ठोस ठोस का तात्पर्य इसमें किसी का प्रवेश नहीं होता, जैसे पत्थर होता है पत्थर भी घन होता है, जैसे दर्पण होता है दर्पण भी घन होता है, रूपरेश को नहीं होता, परंतु उसमें घाम आएगा तो गर्म अग्नि अग्नि उसमें प्रवेश होती है, वो अग्नि प्रवेश नहीं होती वहां, उसको घन कहते हैं आनंद घन सदघन सदघन आनंद घन परमा हरि बोल कही जा तो एक सत्ता ही है, सत्ता होना पर है रूप से बोले सत्ता रूप है, सत्ता सीधी सड़वा है, सत्ता है सदघन सदघन आनंद सदा ज्ञान दे किसी तरह का कोई विकार दे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सदघन सदघन आनंद नारायण नारायण नारायण नारायण